سورہ دین چھ مکی اٹھ آیہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون قسم چھ انجیر یا انجیر کلک بیچ چھ قسم زیتون یا زیتون کلک یم دوشوئی چھ بابرکت میوتی کلتی یا چھ مراد تمی جائی ہن تو تمی شہر قسم یت انجیر کل تو زیتون کل بکثرت وز سپدان اک جائے گئی یت کن ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرمز چھ بیاکھ جائے گئی یت عیسیٰ روح اللہ تولد سپد وچ وطور سینین وهذا البلد الامین بیچ چھ کوہ طور قسم یت پٹ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ست ہم کلام سپد بیچ قسم میں امن کی شہرک یت شہرس مز کعبۃ اللہ واقع چھ بیس شہر حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سند ولادت باسعادت شہر چھ یم ثور قسم ہاوت فرمان اللہ تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بے شک پد کور اس انسان رتس اندازس اندر بہترین شکل صورت کر ساتا ثم رددناه اسفل سافلین تو پت وولا سبن میں درج کیا و لوکا وندر تی زیاد بون نافرمانی تو کفر شرک سب الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون مگر یہ مولو کو ایمان ان بے کر خرز عمل تین خاطر چھ سو ثواب یس نو زہ ختم گچ یا وبری یہ اللہ تعالیٰ پید کرنس پہ بی احوال بدلاونس پہ پور قدرت وول چھ اے انسان فما یکذبک بعد بالدین اد کس چیز چھ چھ تکذیب تہ انکار کرناوان جز کس دوس أليس الله بأحكم الحاكمين کیا اللہ تعالی چھنا حاکمن ہند بڈ حاکم یا تصرف چھ دنیا کین سارنی امورن پیٹھ تی آخرت کین سارنی امورن پیٹھ تی